pum, brr, tan toca tico toca pim. Thank you. Thank you. les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cet air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de Céléa. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, non? Semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette air-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? Pour moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même, pauvre con. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cet air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même, pauvre con. Carb your shout. And I hear the signals barking, blood vessels almost breaking, libating on the sands of Havana crossing, fast blades falling, hot brass melting, tongue forks tuning, holding, spreading, leaping, squawking, rhythms rising, modulating, salsa striking, ay-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya, chocolate, lyrical chocolate, chocolate chocolate, le-wa-le-wa-le-wa. Chocolate, I like the way you blow your horn. Chocolate, I like the way you blow your horn. Yeah, I like the way you blow your horn, man. Adam bir evin sokak kapısını açtı. Evde odada koltuğa oturmuş, elindeki bakır testiden döktüğü suyla ayaklarını yıkayan 40'lı yaşlarda bir adam. Sesi duyunca dışarı baktı. Gece yarısı abdest alıyordum. Sokak kapısının gıcırtısını duydum. Pencerenin önüne geldim. Yarı karanlıkta arkasından otomatiği yakmadan merdivene doğru kıvrıldığını gördüm. Asansöre binmemişti. Boşlukta yüzünü göremedim ama her zaman giydiği siyah kare ceketini fark ettim. Pekala, çekilebilirsiniz. Karanlıkta yoluna devam eden adamın sadece ayakları görülüyor. Merdivenlerden çıkıyor. Hapishanede demir parmaklıklar arkasında annesini öldürdüğü gerekçesiyle idamı mahkemeye gidilmiş. Ben öldürmedim. Oh. when there is no sun. The sky is a sea of darkness when there is no sun to light the way. When there is no sun to light the way, there is no day. Of darkness when there is no sun. The sky is a sea of darkness when there is no sun to light the way. When there is no sun to light the way, there is no day. Rüzgar akar gider, aynı kiraz dalı bir kere bile sallanmaz aynı rüzgarda. Ağaçta kuşlar cıvıldaşır, kanatlar uçmak ister. Kapı kapalı, zorlayıp açmak ister. Ben seni isterim, senin gibi güzel, dost ve sevgili hayat. Biliyorum henüz bitmedi sefaletin ziyafeti, bitecek fakat. Dün gece rüyama girdim. Dizlerinin dibinde oturuyormuşum. başımı kaldırdım. Kocaman sarı gözlerini bana çevirdin. Bir şeyler soruyormuşsun. Islak dudakların açılıp kapanıyor. Sesini duymuyorum ama gecenin içinde bir yerlerde aydınlık bir haber, bir saat çalıyor. Havada fısıltısı başsızlığın ve sonsuzluğun. Ben seni isterim. Senin gibi güzel dost ve sevgili olsun hayat. Biliyorum henüz bitmedi sefaletin ziyafeti. Bitecek fakat. Rum tiki tik, rum tiki tak, rum tiki tak. Bitiyor fakat. Aklınızı alırım. Bu kadar yeter. Ceza felsefesinde bir görüş vardır. Bir masuma kıymaktansa bir cürümlüyü serbest bırakmak iyidir. Ben de diyorum ki merhametin öldürdüklerine merhamet etmek cemiyete karşı merhametsizliktir. Reis ağlamın sesine kulak verip durdu. Gözlüğünü çıkardı. Yerinden kalktı. Ne var, ne oluyor? Nedir bu ağlamaları inleme? Reis kıyafetleriyle yatağa uzanmış tavana bakıyor. Sabah vücuda uğradı, küçük lokmalarla hiç ara vermedi. Kalp pompaya, sıcak, soğuk ve yaz, kış, bilinç çevrili, dikenli mantıkla